ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiej Radio. Jest piątek, 5 marca, minęła 10. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie Radio z prestiżową nagrodą za serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej. Zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Temat: zmiany w obostrzeniach. Nasi skoczkowie będą walczyć o kolejny medal Mistrzostw Świata, tym razem na dużej skoczni. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards. Publiczny nadawca wspólnie z Biurem Programu Niepodległa otrzymał nagrodę za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za to wyróżnienie, mówił w Trójce kierownik Wydziału Projektowania i Produkcji Informatycznej Polskiego Radia Grzegorz Kowalski. Projekt był bardzo ciepło odebrany przez internautów, mieliśmy bardzo fajne opinie zwrotne, no ale teraz przyszedł czas na, że tak powiem, spicie tej śmietanki, za co oczywiście jesteśmy niezwykle wdzięczni i czujemy się niezwykle wyróżnieni. To kolejna nagroda dla serwisu o Bitwie Warszawskiej. Pod koniec ubiegłego roku otrzymał on już srebrnego bohaterona, przypomniał na naszej antenie Grzegorz Kowalski. Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej. Niewykluczone, że od przyszłego tygodnia będą zmiany w obostrzeniach. Wczoraj drugi dzień z rzędu potwierdzono ponad 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Właśnie teraz zaczyna się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Ma to być jeden z tematów. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, czy możemy dziś spodziewać się już jakichś zmian? Jeszcze w ten weekend zmian w obostrzeniach najprawdopodobniej nie będzie, mówił o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Dziś mają jednak zapaść decyzje w sprawie tego, jak w najbliższym czasie będzie wyglądała walka z pandemią. Ministrowie biorą pod uwagę wprowadzenie różnych rozwiązań w poszczególnych województwach, jako że i liczba zakażeń w regionach jest różna. Zmiany mają być ogłaszane z wyprzedzeniem raz w tygodniu. Zespół zarządzania kryzysowego ma również rozmawiać o dostawach szczepionek. Szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmirowski powiedział, że ryzyko kolejnych opóźnień w dostawach nadal istnieje, ale jest ono niewielkie. Jak dodał, dostawy od firmy Pfizer są regularne. Problemy pojawiały się u innych firm. Teraz jeszcze są właśnie takie historie z przesuwaniem dostaw na kolejne tygodnie. Ostatni dostawca, Moderna, również jest dość nieregularny. W poniedziałek do Polski trafi 300 tysięcy dawek preparatu od firmy AstraZeneca, w tym zaległe partie. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Lider ugrupowania Kukiz 15, Paweł Kukiz, ma się w najbliższym tygodniu ponownie spotkać z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Politycy rozmawiali już kilka dni temu. Paweł Kukiz powiedział w salonie politycznym Trójki, że tematem kolejnego spotkania będzie ustawa o tak zwanej składce medialnej. Jak mówił na naszej antenie, taka składka jest potrzebna. Ja byłbym zwolennikiem takiego, może nie tyle tak jak mówię, opodatkowania, ile obciążenia pewną daniną solidarnościową. Oczywiście na okres, na jakiś ściśle określony okres, czyli na przykład na czas trwania pandemii, zwalczania jej skutków i na przykład dzięki temu załatwienie spraw tych wszystkich, między innymi moich kolegów muzyków, którzy pracują, którzy nie posiadają firm, a pracują na umowę o dzieło, umowę zlecenie. Paweł Kukiz dodał, że takiej ustawy nie można uważać za atak na media. Komplet naszych skoczków będzie walczyć o medal. Na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie pora na konkurs skoków na dużym obiekcie. W kwalifikacjach czwarty był Piotr Żyła, dziewiąty Dawid Kubacki, trzynasty Kamil Stoch, a osiemnasty Andrzej Stękała. Piotr Żyła, który zdobył złoty medal na normalnej skoczni, ma pomysł na dzisiejszy konkurs. Jak jestem dobrze rozkręcony, dobrze nakręcony, to do mnie tak naprawdę się nie dogada ze mną. Także mam taki pomysł, żeby po prostu się dobrze zmotywować i wtedy jest tu i teraz, nie? Być albo nie być. Wszystko albo nic. Początek konkursu o 17, od 15.45 seria próbna relacje na naszej antenie. Papież Franciszek wyruszył z czterodniową pielgrzymką do Iraku. Wizycie towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemicznym i terrorystycznym. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Samolot Alitalii z papieżem, jego współpracownikami i dziennikarzami wystartował z rzymskiego lotniska Fiumicino kilka minut po wpół do ósmej. W Bagdadzie spodziewany jest w południe czasu polskiego. To pierwsza wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym kraju. Planowana podróż Jana Pawła II do Iraku w 2000 roku została odwołana z powodu obaw o bezpieczeństwo papieża.

się czujesz. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłeś serce bicie, wiosną, zimą, życie. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzę moje echę, winnym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, życie. Marzę moje echę, winnym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie. Andrzej Zaucha, byłaś serca biciem. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a zaraz potem niejaki Baranek. W 80 podróży dookoła świata. Wyjazd odbył się w styczniu roku 2014, a więc jeszcze przed rewolucją na Ukrainie. Punktem docelowym była miejscowość Khao Lak, położona na północ od renomowanego kurortu Phuket w Tajlandii. Miałem zatrzymać się w hotelu wzniesionym na piaszczystej wyspie, oddzielonej od stałego lądu wąską odnogą, przez którą należało przeprawić się łodzią. Oddalenie od głównych centrów rozrywki sprzyjało odpoczynkowi. Dużo czytałem według stałej normy, jedna książka dziennie. Nie spotkało mnie żadne z wrażeń, jakie przytrafiło mi się wcześniej w trakcie bytności z żoną w Pattaji. Oszołomieni zgiełkiem, światłami, reklamami daliśmy się przekonać naganiaczowi, który zaprosił nas do lokalu proponującego spécialité de la maison, zaręczając, że patrzeć można darmo. No to weszliśmy. Daliśmy się posadzić przy stoliku, na którym dokonywały się prezentacje, no i dla przyzwoitości zamówiliśmy po piwie. Problem pojawił się przy wyjściu. Rachunek opiewał na 200 euro za jedno piwo, ale tam było to zapisane jako napoje i działalność artystyczna. Próba dyskusji zaowocowała pojawieniem się dwójki potężnie umięśnionych kurdupli, którzy prezentowali siłę w nieskażonej postaci. Skapitulowaliśmy, zapłaciliśmy, wypuszczono nas. Cóż, nauka kosztuje. Tym razem jednak nic nie zakłócało mi wypoczynku, ani wycieczek do baśniowych wysp ze słynną Fifi na czele, wsławioną filmem Niebiańska plaża z główną rolą Leonardo DiCaprio. Spokojna, nieprawdopodobnie przeżysta toń, urozmaicone formacje skalne dookoła, kolorowa rafa i ciepła jak zupa woda. O czym więcej można marzyć? No, jeden problem. Ludzi za dużo. A przecież przez cały pobyt w Tajlandii nie mogłem pozbyć się odniesień do ogromnego tsunami z 2004 roku. Wstrząs 26 grudnia zdarzył się w pobliżu Sumatry i miał siłę ponad 9 stopni w skali Richtera. Trwał około 10 minut, ale spowodowana przez ten wstrząs fala tsunami miała siłę, wysokość i rozmiary największe w opisanej historii człowieka. Znamienna rzecz. Znacznie mniejsze straty poniosły dzikie zwierzęta, które zawczasu opuściły swoje tradycyjne siedziby na wybrzeżu. Ludzie okazali się mniej czujni. Wyjątkiem była pewna piegła w geografii dziewczynka, która widząc o dziwnej porze niesłychanie gwałtowny odpływ morza, zaalarmowała gości hotelowych. Ale była wyjątkiem. Wszędzie uderzenie ściany wody przychodziło nagle, nie dając szansy na ucieczkę. Żywioł topił, ranił i miażdżył wszystko, co spotkał na swojej drodze. Miałem go świeżo w pamięci, toteż będąc na miejscu starałem się dowiedzieć jak najwięcej szczegółów od naocznych świadków. Hotel, w którym mieszkałem, zbudowano na nowo, ale w okolicy mimo upływu dekady można było znaleźć resztki ruin, pni połamanych drzew. Większość obecnie rosnących roślin to młodniak. Nie dopytuję się, czy ktoś przeżył z dawnych mieszkańców wyspy. Wiem, że obecna obsługa hotelowa jest zupełnie nowa, sprowadzona z innych okolic. Pytam jedynie o ewentualność prawdopodobnej powtórki. Jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Istnieje system wczesnego ostrzegania, słyszę. Wolę nie pytać dalej, ile ludzi można by przewieźć łupinkami na stały ląd. Czy wytrzymałaby konstrukcja naszego dwupiętrowego hotelu, gdybyśmy zechcieli schronić się na dachu? Zresztą na lądzie też nie było bezpiecznie. W czasach tamtego potopu fale wdarły się na parę kilometrów w głąb lądu. W samym rejonie Khao Lak zginęło kilka tysięcy osób. W drodze na lotnisko odwiedzamy osobliwy monument. To zabetonowana łódź policyjna, którą fala zaniosła 2 kilometry od plaży w głąb lądu. I tam zostawiła. Dziś jest fragmentem monumentu upamiętniającego wszystkie ofiary. Monumentu, który przypomina o kruchej i wąskiej granicy dzielącej beztroskę od tragedii i życie od śmierci. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. No to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Lotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baran. Przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało płoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń, znów zapadłem w nią jak w toń.